باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه مسافر کے بلندی پر چڑھتے ہوئے تکبیر اور گھاٹیوں وغیرہ سے اترتے ہوئے تسبیح پڑھنے کا بیان اور تکبیر و تسبیح وغیرہ میں زیادہ زور سے آواز بلند کرنے کی ممانعت عن جابر رضی اللہ عنہ قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا رواه البخاری حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم بلندی پر چڑھتے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے اور جب نیچے اترتے تو تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھتے بخاری وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا رواه أبو داود بإسناد صحيح حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم اور آپ کے لشکر جب پہاڑیوں پر چڑھتے تو تکبیر اور جب نیچے اترتے تو تسبیح پڑھتے اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے وعنه رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قفل من الحج او العمرہ كلما اوفى على ثنیه او فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده متفق عليه وفي رواية لمسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة قوله أوفى أي ارتفع وقوله فدفد هو بفتح الفاءين بينهما دال مهملة ساكنة وآخره دال أخرى وهو الغليظ المرتفع من الارض حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرے سے واپس تشریف لاتے تو جب بھی کسی پہاڑی یا بلند جگہ پر چڑھتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے پھر پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يعني الله کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لیے ہی بادشاہی اور تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم لوٹ کر آنے والے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد فرمائی اور کفار کے لشکروں کو اس اکیلے نے شکست دے دی بخاری و مسلم اور مسلم کی روایت میں ہے جب بڑے لشکروں یا چھوٹے لشکروں یا حج یا عمرے سے لوٹتے تو یہ دعا پڑھتے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، فلما ولى الرجل قال اللهم اطوِ له البعد وهون عليه السفر، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، میں سفر پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ مجھے وصیت یعنی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ڈر کو لازم پکڑو اور ہر چڑھائی پر اللہ اکبر کہو۔ جب وہ آدمی پیٹھ پھیر کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اللہم اطوی له البعد وهون علیہ السفر، اے اللہ اس کے لیے مسافت لپیٹ دے یعنی سفر مختصر کر دے اور اس پر سفر کو آسان فرما دے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابی موسى الاشعری رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب۔ متفق عليه۔ اربعوا بفتح الباء الموحدة أي رفقوا بأنفسكم۔ حضرت أبو موسى أشعري رضي الله عنه سي روايته کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم کسی وادی پر چڑھتے تو تحلیل و تکبیر یعنی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں اونچی ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنے اوپر آسانی کرو، اس لیے کہ تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ بحری ہے اور نہ تم سے غائب اور دور، وہ تو تمہارے ساتھ ہے اور وہ یقیناً سننے والی اور بہت نزدیک ہے۔ بخاری و مسلم۔